माघमासेः शुभैः शुक्लपक्षैः त्रयोदश चतुर्दश्यां तिथौ चन्द्रमाश्रान्वितायां गोत्रः अपना नाम गोत्रीय शर्मा बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुण्य फल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष परिहारार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम। क्या गोत्र है आपका? संकृत। संकृत गोत्रायाः मम मम मातु मातु नाम लीजिए माता जी का उत्तम लोक शिव सायुज्य फल प्राप्त्यर्थम सांवत्सरिक एकोदिष्ट वार्षिक श्राद्ध कर्म अहम करीषि।